ഇതിലേക്ക് അക്കായല് വക്കാലത്തിൽ യഹൂദോ ഉദയർന്നിരുന്നില്ല ഇസ് വക്കത്ത് ജോ യഹൂദി ദുനിയമേ ഉൻകി ആബാദി 2 കറോഡ് സെ സ്യാദ നഹീ ഹോഗി തമാം ദുനിയമേ ഉൻമേ ഭീ അക്സരിയത് ഇസ് അഖീദേക്ക് കായൽ നഹീ ഹൈ കി ഉദയർ ഖുദാ കാ ബേട്ടാ ഏക് കലീൽ ഫിർക ഐസാ ഹൈ یہ قدیم سے ہی بڑی قلت میں رہا جنہوں نے حضرت عزیر کے بارے میں کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا یہ تھوڑے افراد ہیں اور ایسے ہیں پائے جاتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم یہ ان پڑھ تھے سیاح تھے بڑے نیک بزرگ تھے امیر شاہ خان وہ اس دور کے اندر آج سے کوئی 100-125 سال پہلے کی بات تو وہ شام اور فلسطین کی سیاحت میں گئے اور کہتے ہیں کہ جب میں فلسطین پہنچا وہاں میں نے دریافت کیا معلوم کیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں شہر میں تو کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہودی آباد ہیں یہاں ان میں کوئی بھی اس عقیدے کا قائل نہیں تو پھر کسی نے کہا کہ بعض دیہات ہیں ان میں آپ جا کر کے تحقیق کرو تو کسی دیہات میں پہنچے یہ بزرگ تو وہاں چل کے دریافت کیا تو واقعی اس دیہات کے اندر چند آدمی ایسے نکلے کہ جن کا یہی اعتقاد تھا کہ عزیر خدا کا بیٹا انہوں نے کہا ہم اسی اعتقاد پر ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا بہت شہروں میں نظر نہیں دیہات میں کہیں کسی دیہات میں ایسے لوگ نظر آئے یہ بات امیر شاہ خان نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کی تھی براہ راست کہ میں نے ایسا واقعہ دریافت کیا ہے اور اس طریقے سے شہروں میں تو مجھے کہیں کوئی نہ ملا دیہات میں بعض آدمی ایسے ملے جنہوں نے اقرار کیا کہ واقعی ہم عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ہمارا یہی اعتقاد ہے تو تھوڑے لوگ ہیں ان میں بھی ایسے اکثریت نہیں ہے ایسے اعتقاد اسی طرح عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ کہ مسیح خدا کا بیٹا تو اللہ نے اس کا رد کیا ہے اور بعض دوسرے ہنود کے اندر بھی یہ جو ملائکہ کے بارے میں یہ مقدس یہ خدا تعالی کے مقدس مخلوق ہے اس کے بارے میں وہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی اولاد ہے یا بیٹے ہیں یہ اولاد کا ہونا 2 طریقے پر ہوتا ہے حقیقی معنی میں اولاد ہو یا مجازی معنی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا حقیقی معنی میں نہیں مانتے ہاں جو حال جو ہیں جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جائے لوگ تو اس اعتقاد کو بھی مانتے ہیں حقیقی بیٹا ہے اسی لیے انہوں نے حضرت مریم کو مادر خدا کہا الیاذ باللہ لیکن حقیقی معنی نہیں مانتے اکثر مجازی معنی یعنی اللہ نے اس کو اپنا مقرب اور پیارا بنا لیا جیسا بیٹا ہوتا اس کو اختیار دے دیا کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرے مشکل کشائی کرے یہ مفہوم ہوتا ہے بیٹے بیٹے کی طرح اس کو مقرب بیٹا مقرب ہوتا ہے تو اللہ نے اس کا رد فرمایا خدا کا نہ حقیقی بیٹا ہے نہ مجازی اللہ نے کسی کو کائنات کے اندر اختیار نہیں سونپا کہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کرے تشریح کر دی کہ تصرف اور تدبیر صرف اللہ کے ہاتھ میں اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تمام چیزوں کی تدبیر براہ راست وہ کرتا ہے اور تصرف بھی تمام چیزوں کا اس کے قبضے میں ہے کسی کو اس نے مختار نہیں بنایا کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرے اور حقیقی اولاد بھی خدا کی نہیں اولاد ہم جنس ہوتی ہے اگر حقیقی اولاد ہو تو خدا حادث ثابت ہوگا، قدیم نہیں ہوگا، وہ ازلی نہیں ثابت ہوگا، وہ عیب ناک ہو جائے گا، پھر وہ محتاج ہوگا، وہ صمد اور غنی اس کی صفت ہے، ول غنی اللہ الصمد، صمد جو بیٹے کا جو محتاج ہوتا ہے یا نسل کے لیے کہ نسل اس کی قائم رہے، اس کا ذکر کہیں ختم نہ ہو سکے، یہ جذبہ انسان میں فطری ہے، خود انسان سمجھتا ہے کہ میں فانی ہوں، لیکن اولاد اگر ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میرا سلسلہ اور میرا نام چلتا رہے گا، نسل تو قائم ہے آگے، اور یا پھر احتیاج کی بنا پر انسان پر ضعف آتا ہے، بیماری آتی ہے، بڑھاپا تاری ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اس بڑھاپے اور ضعف میں سہارا ہو، مجھے کما کر دے، میری خدمت کرے، تو فرمایا وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اور یہ عیب ہے اس کے حق میں، مخلوق کے حق میں ہنر ہے لیکن خدا کے حق میں یہ عیب ہے، یہ ضعف اور کمزوری ہے، یہ سمدیت کے خلاف ہے، وہ تو سمد ہے، بے نیاز، کسی طرح بھی اس کو کسی کا احتیاج نہیں ہے، اور جو مخلوق ہے وہ ہر طریقے سے اس کی محتاج ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو محتاج نہ ہو، مخلوق ہر طریقے سے محتاج ہے اور اس کو کسی طرح بھی کسی کا احتیاج نہیں ہے، بے نیاز، تو فرمایا انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے اس کی ذات، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مثلا فرشتے خدا کے بیٹے ہیں، فرمایا عباد المکرمون، وہ تو عزت والے بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، معصوم ہیں، ہر وقت جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ وہ تو اس طرح خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی تھکتے نہیں اور ذرا بھی کائلی کوتاہی نہیں کرتے اس کے اندر، ہمہ وقت وہ تو ایسے اللہ کے نزدیکی اور اللہ کے وہ قرب ہیں، وہ فرشتے، وہ عباد ہیں، بندے ہیں، اور بندہ ہونا ان کے لیے باعث عزت اور باعث شرف ہے، عزت والے بندے ہیں، نہ کہ وہ الہ ہیں اور نہ وہ بیٹے ہیں خدا کے، وہ ایسے مطیع اور فرما بردار ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ تعالی کے سامنے بات میں سبقت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں، بات بھی نہیں کرتے وہ کہ پہلے بات کریں اللہ کے حکم اور اس کے منجا کے بغیر، وہم بامری یعملون، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو فرمان اور آرڈر ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، وہ تو بات تک بھی نہیں کرتے اس کے سامنے، ایسے مؤدب ہیں، جب تک اس کا فرمان نہ ہو، اس کا ارشاد نہ ہو، وہ ایسے عزت والے بندے ہیں، اور پھر پروردگار ہی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے، اگلے پچھلے حالات، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی، جو کچھ حالات پیش آتے ہیں سب کو جانتا ہے وہ اس کے سامنے، اور یہ تو ایسے بزرگ ہیں فرشتے جن کو یہ خدا کے بیٹے کہتے ہیں یا بیٹیاں کہتے ہیں، لا یشفعون، وہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے اس کے سامنے، سوائے اس کے الا لمن ارتضا، مگر وہ کہ جس کو اللہ تعالی پسند کرتا، اللہ تعالی جس کو پسند کرتا ہے، جس پر راضی ہے، اس کی سفارش کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں کرتے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور ایمان والے بھی سفارش کریں گے، اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ شفاعت امتی بن القبائر او کما کان، میری امت کے لوگوں کے حق میں میری جو سفارش ہوگی وہ کبیرے گناہوں کے بارے میں ہوگی، صغیرے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے یا نیکیوں کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، کبائر کا ارتکاب کیا ہوا ہے، ہاں شرک اور کفر نہیں کیا، ان کے حق میں سفارش ہوگی، کبیرہ گناہ کیا ہے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی بھی اور ایمان والے بھی، شہید بھی، یہ سب سفارش کریں گے، لیکن سفارش اس کے حق میں کریں گے جس کے بارے میں اللہ راضی ہوگا، اور اللہ اس کے حق میں راضی ہوگا جس کا اعتقاد پاک ہوگا، شرک نہیں ہوگا. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے لوگوں میں سے حاصل ہوگی ان لوگوں کے لیے، لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. شرک کرنے والے، منافق، کفر کرنے والے، الہادی، ان کے حق میں سفارش نہیں ہوگی. کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی مومن سفارش نہیں کرے گا کہ اللہ کو ان کا اعتقاد ہی پسند نہیں. پہلی سورت میں گزر چکا ہے، رضی اللہ قولا، جس کی بات بھی اللہ کو پسند ہو تو بات تو اسی کی پسند ہوگی جو ایمان والا ہوگا، اور جس کا اعتقاد توحید والا ہوگا وہی بات اللہ کو پسند ہے. ولا یرزا لعباده الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگرچہ کفر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، پسند نہیں کرتا. وَإِن تُؤْمِنُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ایمان اگر قبول کرو گے اس پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو ارتضاء اسی کے حق میں ہوگا جس کا اعتقاد صحیح اور پاک ہوگا، اور شرک والی بات نہیں ہوگی اس کے اندر، اس کے بارے میں وہ سفارش کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے. فرمایا اور وہ تو اس کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دیکھا جبرائیل کو، تو بالکل ایسی عاجزی کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، تشبیہ دی گئی ہے جیسا ٹاٹ زمین پر پڑا ہوتا، ایسی انکساری اور عاجزی کے ساتھ خدا تعالی کے سامنے سجدہ ہے جیسا ٹاٹ زمین پر پڑا ہوا تھا. حلس وہ تو سب اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے مشفق ہوں. جتنا ہی جس کو خدا کا تقرب ہوگا اتنا ہی اس کی جلال اور عظمت سے وہ ڈرنے والا ہوگا. تو حاملین عرش، حافین حول العرش، علیین کے ملائکہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اسی واسطے اللہ تعالی کا زیادہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ مقام قرب میں ہوتے ہیں، ان کو خدا کی شان اور عظمت کا پتہ ہوتا. فرمایا وہ تو ڈرتے رہتے ہیں. اور فرمایا بالفرض اگر ان میں سے کوئی یہ کہے اپنے بارے میں کہ میں الہ ہوں خدا کے سوا یا خدا کے ورے میں بھی الہ ہوں، تو فرمایا پھر ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. علیہ باللہ، فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی مقرب سے مقرب ہو، جو ان میں سے الوہیت کا مدعی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اتنا سخت معاملہ ہے، کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. بالفرض یہ بات اگر کوئی ہے ان میں سے بھی یہ کہے کہ میں الہ ہوں، دوسرے لوگوں کیا حق پہنچتا ہے یا ان کی کیا پوزیشن ہے؟ جب ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو ان میں سے کوئی الوہیت کا دعویٰ کرے تو جہنم کا سزاوار بنے نجی. اور فرمایا ہمارا قانون بھی یہی ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں اور حد سے آگے بڑھنے والے بے انصاف ہیں، شرک اور کفر سب سے بڑا ظلم، الکافرون هم الظالمون، ان الشرک لظلم عظیم، تو ہم اسی طرح ایسے ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ اللہ نے ان کی برات کا ذکر کیا کہ وہ تو اس سے پاک ہیں، وہ تو اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک اور اسی کو اپنا ولی اور کارساز مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی الوہیت کے قائل نہیں، اپنے لیے وہ کیسے الوہیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جبکہ اتنا معاملہ سخت ہے کہ جو الوہیت کا دعویٰ کرے اپنے لیے وہ جہنم کا سزاوار بنے گا، اور یہ بڑا ظلم ہے، اور ظالموں کی سزا یہی ہو سکتی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون اولم ير الذين کیا نہیں غور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین تھے بند پس ہم نے ان کو کھول دیا اور بخشی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو حیات کیا یہ یقین نہیں رکھتے اور بنائے ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ اس وجہ سے کہ وہ مضطرب نہ ہو ان کے ساتھ اور بنائے ہم نے اس زمین کے اندر کشادہ راستے تاکہ یہ لوگ راہ پائیں اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک چھت محفوظ اور یہ لوگ اس کی آیتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدا میں نبوت اور رسالت کا ذکر کیا بعد میں شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی اور توحید کے دلائل ذکر کیے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کرنے میں سارے ہی متفق اور متحد تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے بعض دلائل کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور کفر کرنے والوں کا رد کیا ہے بعض دلائل پیش نظر رکھے ہیں ان کے اندر اگر غور کریں تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے لیکن یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ارشاد ہوتا ہے اولم ير الذين کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے یہاں رویت کا ذکر فرمایا مراد ہے غور و فکر کرنا اور جاننا کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ زمین اور آسمان کی پہلے کیا حالت تھی اور بعد میں اللہ نے اس کی کیسی حالت کی یہ رویت آنکھ سے بھی ہوتی ہے اور رویت قلب سے ہوتی ہے آنکھ کی رویت دیکھنے کے معنی میں اور قلب کی رویت جاننے کے معنی میں ہوتی قرآن میں کثرت سے اس کو استعمال کیا گیا الم ترى الذين خرجوا من ديارهم کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ تو کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے یا سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے ان کو دیکھنے کا کیا مطلب یعنی جاننا کہ آپ کو ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا اگرچہ وہ آج سے سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں لیکن ان کا علم تو آپ کو حاصل ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو یہاں بھی یہی مراد ہے رویت سے مراد بصارت کی رویت نہیں ہے قلب کی رویت مراد ہے اور وہ علم اور جاننے کے معنی میں ہوتی کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے یعنی کیا نہیں جانا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی یعنی اگر معلوم نہیں ہوئی تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے وہ جان لیں غور کریں یہ بات ان کو معلوم ہو جائے گی اگر وہ جاننا چاہیں گے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا طریقہ اور راستہ اختیار کیا کہ بے شک آسمان سارے جمع کا صیغہ ہے بل ارض اور زمین کانتا تھے یہ دونوں آسمان اور زمین دونوں رتقن یہ بند تھے ہم نے ان کو کھول لیا، ففتقناہما، یہ رتق اور فتق کا لفظ استعمال کیا گیا، رتق اور فتق یہ مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے، مرتوق اور مفتوح، پہلے یہ بند تھے آسمان اور زمین تو ہم نے اس کو کھول لیا، یہ بند تھے اور ان کو کھول لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام دو طریقے پر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین، ان سے تو اس طرح منقول ہے کہ رتق اور فتق سے مراد یہ ہے کہ آسمان بند تھا، بارش نہیں برستی تھی آسمان کی طرف سے، اور زمین بند تھی کہ اس میں روئیدگی نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ اگر اوپر سے بارش نہ برسے تو نیچے سے فصل اناج نہیں ہوگا، زمین بند ہے وہ کچھ سبزی نہیں اگاتی، آسمان بند ہے بارش نہیں آتی ادھر سے، اور یہ تو ایسی حالت ہے جس کو کافر لوگ بھی اور سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ایسی صورت واقعہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی روئیدگی میں خرابی آ جاتی ہے، بارشیں بند ہوں، جیسا آج کل ہے بعض علاقوں میں بڑی تکلیف ہے، پریشانی ہے، چشمے بھی زمین کے خشک ہو گئے ہیں، پہاڑی چشمے بھی، جو کبھی جن کے بارے میں سننے میں نہیں آتا تھا، کبھی تصور بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی خشک ہو گئے ہیں، مشاہدہ کرنے والے لوگ بتلاتے ہیں، تو یہ آسمان بارش سے بند ہو گیا، زمین اپنی روئیدگی سے بند ہو گئی، زمین سے اناج اور سبزہ اور درخت پودے یہ چیزیں نہیں اگ رہی، پانی اگر نہ ہو، اگر نہریں بھی نہ ہو فرض کرو، یا کنویں کا پانی بھی نہ ہو یا اور اس قسم کا، پھر تو بالکل ہی معاملہ خراب ہو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کا خروج جس زمانے میں ہوگا اس وقت قحط بڑے پڑیں گے، دجال کے زمانے کے جب اس کا زمانہ قریب ہوگا قحط بڑے پڑیں گے، بے پناہ قحط سالی ہوگی، تو رتق سے مراد آسمان کا بارش سے رک جانا، اور فتق کا معنی کھلنا یعنی زمین کی بالیدگی اور روئیدگی ہے، تو اس کا تو مشاہدہ سب لوگ کرتے ہیں، تو اس مشاہدہ کرنے والوں کے لیے اس میں دلیل ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک حالت کو کس طریقے سے بدل دیتا، یہ اسی کا کام ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، اسی تفسیر کو مفسر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، یعنی آسمان کی طرف سے بارش نہیں برس رہی تھی اور زمین سے روئیدگی اور سبزہ نہیں اگ رہا تھا، ہم نے ان کو کھول لیا، آسمان کی طرف سے بارشیں برسانی شروع کر دی، زمین میں سرسبزی اور شادابی پیدا کر دی، کیا اس کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اگر وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یقیناً اس میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہ حالت پہلی حالت کو دوسری حالت سے تبدیل کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، کوئی اور ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کام کر سکے، تو اللہ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے۔ کفر کرنے والے کدھر جا رہے ہیں؟ شرک کرنے والے کیوں شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ اور دوسرے مفسرین کرام اس رتق اور فتق کو دوسرے معنی پر محمول کرتے ہیں، وہ یہ کہ ارض و سما پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، رتق کا معنی موصول اور متصل تھے آپس میں، پھر کیا کیا ہم نے ان کو کھول دیا. ابتدا میں جبکہ یہ ارض و سما کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابتدا میں یہ ارض اور سما دونوں کا مادہ ایک تھا، پھر اللہ تعالی نے اس کو جدا جدا کر دیا، آسمان کے طبقات جدا کر دیے اور زمین کے طبقات جدا کر دیے. ابتدا میں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اور جیسا کہ دوسری صورتوں میں بھی ہے، یہ تمام ایک تاریک مادے کی شکل میں تھے، پھر زمین کو الگ کیا، آسمانوں کو الگ کیا، ان کے طبقات بنا دیے. تو یہاں پر رؤیت کا معنی یہی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ کفر کرنے والے لوگ اس بات میں غور نہیں کرتے. قرآن کریم یہ اطلاع دیتا ہے، جو معجزانہ کلام ہے خدا تعالی کا، اطلاع دیتا ہے کہ ارض و سما ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو الگ الگ کیا ابتدا میں. یہ کام صرف اللہ تعالی کا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. بعد میں بھی ایسا ہوگا کہ ان سب کو خدا تعالی گڈ مڈ کر دے گا، جس وقت اس نظام کو درم برم کرے گا اور دوسرا نظام قائم کرے گا، نظام شمسی کو جس وقت اللہ تعالی ختم کر دے گا اور اس کی جگہ عالم بالا کا نظام ظاہر ہوگا، یہ سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، آسمانی کرے بھی اور اس کی چھت بھی اور سب چیزیں، اور زمین بھی اور اس کی تمام چیزیں درم برم ہو کر رہ جائیں گی. تو کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے؟ یہ چیز آپس میں ملی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو الگ الگ کیا، آسمانوں کے طبقات الگ بنا دیے اور زمین کو الگ کر دیا، اور دونوں کا مفاد الگ الگ ہے. اور ساتھ فرمایا کہ بنائی ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ، بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ، زندگی بخشی پانی سے. عموماً جاندار چیزیں پانی سے زندہ ہیں، اگرچہ بعض چیزوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، قرآن میں موجود ہے، جنات کی تخلیق نار سے ہوئی ہے، لیکن اکثر جاندار چیزیں بلکہ نباتات بھی ان کو پانی سے حیات حاصل ہوئی ہے. انسان ہوں یا حیوانات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں یا سبزہ ہو، اس کو حیات پانی سے حاصل ہوئی ہے. پانی جو ہے یہ مبدا حیات ہے، اور پانی سے مراد نوع انسانی کی تخلیق کے سلسلے میں نطفہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے پانی کے قطرے سے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا. جانداروں کو بھی اسی طرح بالعموم پیدا کرتا ہے اللہ تعالی قطرہ آب سے. ہر چیز کی جو حیات ہے وہ مادہ حیات سے، پلوٹو پلازم جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اکثریت پانی کی ہوتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالی جاندار چیزوں کو پیدا کرتا ہے. کیا لے یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے؟ خدا کتنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا مالک ہے. پانی سے اللہ نے زندگی بخشی، اور اس کے علاوہ بھی ان چیزوں کا مدار بھی پانی پر زیادہ ہے. انسان اور جانوروں کی جو حیات ہے اس کا بہت سا حصہ پانی پر مشتمل ہے، پانی کے بغیر ان چیزوں کا گزران نہیں ہے. انسان کے جسم کے اندر خون جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جس میں انسانی میں غذا کے نتیجے میں اس کے اندر بھی 80% پانی کا حصہ ہوتا ہے اور 20% باقی مواد ہوتے ہیں، پروٹین ہوتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن 80% حصہ پانی کا ہوتا ہے. پانی کی کمی ہو جائے، خون منجمد ہو جاتا ہے، انسان بھی جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. پانی بہت ضروری ہے حیات انسانی کے لیے، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہوا ہے، یعنی جس سے انسان سانس لیتا ہے. تو بہرحال ارشاد ہوا کہ ہم نے بخشی پانی ہر چیز کو حیات. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے خدا تعالی کی قدرت پر کہ اللہ نے پانی سے کس طرح جانداروں کو، انسانوں کو اور نباتات کو بھی پانی سے حیات بخشی؟ فرمایا اس کے علاوہ وجعلنا فی الارض رواسیا، رکھ دیے ہم نے زمین میں بوجل پہاڑ. راسیا جمے ہوئے، رسائی رسو کمانے پختہ ہو، ثابت ہونا، گڑا ہوا ہونا. جگہ جگہ اللہ تعالی نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اس وجہ سے کہ زمین ان لوگوں کے ساتھ مضطرب نہ ہو. قرآن کی اور بھی صورتوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو. یہ اضطراب دو قسم کا مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. ایک اضطراب یہ ہے کہ زمین ڈولنے نہ لگ جائے، اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے بوجھل پہاڑ جگہ جگہ رکھے ہوئے زمین. جب سمندر میں کشتی یا جہاز چلتے ہیں تو اس کا بھی کبھی توازن بگڑ جاتا ہے، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بوجھل چیز اس کے اندر ڈالی جاتی. بہت سی بوجھل چیزیں ریت یا لوہے کے اجزاء ہوتے ہیں تاکہ اس کا توازن نہ بگڑنے پائے، توازن قائم رہے. ایسا ہی زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے جگہ جگہ اس کے اندر مضبوط پہاڑ اللہ نے قائم کیے ہیں. زمین بھی آخر ہوا کے اوپر ہی ہے، زمین کی بنیاد ہوا میں، یہ کرہ ہے ایک مستقل، جیسا دوسرے کرے ہیں ایسا ہی. تو توازن کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے توازن بگڑ جائے انسانوں کو نقصان پہنچے گا، جانداروں کو، اس لیے اللہ نے بوجھل پہاڑ رکھ دی. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اضطراب سے یہ مراد نہیں ہے کہ زمین ڈولنے لگے اور اس کے توازن کو برقرار رکھا جائے، بلکہ اضطراب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جگہ جگہ زمین کے اندر بڑے بڑے بوجھل وزنی پہاڑ چھوٹے بڑے مختلف انداز کے ساتھ رکھے ہیں تاکہ انسانی حیات کے اندر اضطراب پیدا نہ ہو. ورنہ میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں ہر وقت اضطراب ہوتا اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے. پہاڑوں کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں ایسی رکھ دی ہیں جن کی وجہ سے تمام میدانی علاقوں کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کہیں پتھر ہیں، کہیں معدنیات ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے یہ میدانی علاقوں کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ان کی زندگی مضطرب ہوتی، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہاڑوں کے ساتھ وابستہ رکھی ہیں اللہ تعالی نے. انتمید میں کہیں انسانی حیات مضطرب نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا ہے جگہ جگہ زمین. اور ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں فجاجن سبلن، سبلن فجاجا، سبل موصوف ہے اور صفت کو مقدم رکھا گیا ہے، راستے کشادہ، بڑے بڑے کشادہ راستے رکھ دیے. اگر ایسی وضع ہوتی کہ راستے نہ ہوتے درمیان میں، تو ایک ملک کے لوگ دوسرے میں جا نہ سکتے. اللہ نے پہاڑ بھی رکھے ہیں، درمیان میں راستے بھی رکھے ہیں، بڑے بڑے درے رکھے ہیں، ان دروں کو کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور اپنا کام دھندا کرتے رہتے ہیں. اگر ایسا سلسلہ ہوتا، درے نہ ہوتے بیچ میں، راستے نہ ہوتے، تو ایک علاقے کے لوگ دوسری طرف نہ جا سکتے، پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتی. اللہ نے جگہ جگہ کچھ آدھا درے اور راستے بھی لگے. یہ ہزاروں میل، 3000 میل کی مسافت میں یہ کوہ ہمالیہ واقعہ ہے، وہ کاٹھمنڈو سے لے کر یہ ایران تک پہنچا ہوا، یہ بڑا درمیان میں بڑے بڑے اونچے حصے ہیں، اور پھر درمیان میں طرح طرح کے سلسلے اللہ نے رکھے ہیں، درے ہیں، کئی ممالک درمیان میں آتے ہیں. تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اندر کشادہ راستے رکھے تاکہ لوگ راہ پائیں، اور ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک والوں سے مل سکیں. اگر ایسے ڈھاپ پر ہوتے، یہ پہاڑ کے راستے ہی بند ہوتے، تو لوگ کہاں فائدہ اٹھا سکتے، اور ایک علاقے کے لوگ کہاں دوسرے علاقے میں جا سکتے، اور ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ کیسے پہنچ سکتا، بڑی دشواری ہوتی انسانوں کے لیے. اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے، یہ سب چیز اللہ کی قدرت اور حکمت پر دال ہے، جس سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے. یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو رکھ کر ان کا اضطراب دور کر دیا، اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آسانیاں اور راستے بنا دیے. اور ادھر دیکھو، فرمایا آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا لیا. آسمان زمین کے ساتھ ایک محفوظ چھت کی حیثیت رکھتا. محفوظ اس لیے، توڑ پھوڑ سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، جب سے قائم کیا ہے اور جب تک اس کو منظور ہوگا رکھنا ایسا ہی رہے گا، نہ کوئی شکست ہے، نہ کوئی اس کا رنگ روغن خراب ہوتا ہے، نہ پلستر ٹوٹتا ہے. انسانی بنائی ہوئی عمارتوں کا حال تو معلوم ہے، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی گر جاتے ہیں، یعنی پلستر خراب ہو جاتا ہے، رنگت خراب ہو جاتی ہے، وہاں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالی نے اس کو گویا کہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھا ہے. علاوہ اس کے اور بھی کوئی عذر خدا کی حکمت اور مشیت کے بغیر جا نہیں سکتا. شیطان بھی اگر جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، اگرچہ وہ اپنے اجسام کے اعتبار سے لطیف ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن ادھر نہیں جا سکتے. اللہ نے محفوظ کر دیا اس کو، یہ محفوظ چھت کی طرح ہے. اور بغیر ستونوں کے، جیسا سورہ رعد میں، بغیر آمدن ترونا، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی اس کا رنگ روغن خراب نہیں ہوا، کوئی اس کا نظام نہیں بگڑا جب تک اس کو منظور ہے. آسمان کو اللہ نے ایسا چھت بنا دیا. اور فرمایا کہ وہم، اور یہ لوگ، ان آیاتہا، اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. آسمانوں میں اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی، شمس و قمر، ستارے وغیرہ، اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں. ان نشانیوں سے بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، ان میں بھی غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو کیسی حکمت اور مصلحت کے ساتھ رکھا. اگر یہ دیکھیں اور غور کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے بالغا سمجھ میں آئے، خدا کی وحدانیت سمجھ میں آئے، لیکن یہ تو اعراض ہی نہیں کرتا، دوسری جگہ موجود ہے، ارض و سما میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی، لوگ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور دھیان ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، بالکل غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کا رد فرمایا اور ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، اگر کوئی غور و فکر کرے گا تو یقیناً ففی کل شین آیتن تدل علی انہ واحد، ہر چیز سے یہ نشانی سمجھ میں آئے گی، ہر نشانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اگر غور و فکر کریں گے انسان۔